nini okota langai na miso ya mame na sali onini olingi kobo mangaye okutingai na lopango ya mwasi na yote ata na lopango ya makango ya yo ya kala amoninga na sali nini okokana ngai papa Nini okota langai na miso ya mame Na sali onini Olingi kombo mangaye Okutingai na lopango ya mwasi na yote Ata na lopango ya makango ya yoyaka Moningai Balo baki nangai Bafutaki omosolo Pombo mangai Bala bie, feruzi kamile Abebisi banakini, na waza vile Omosolo, pombo mangai Balo bie, feruzi kamile Abebisi banakini, na Brazzaville